Його іменем названо багато освітніх та громадських установ. Із середини 20-х років комуністичний режим розпочав широкомасштабне цькування Грінченка. Приклеював йому буржуазний націоналізм, ідеологічне підґрунтя Петлюрівщини. Його творчість висміювалася, кваліфікувалася як зашкарубла провінційщина, хуторянщина. Як символ негативного комуноруси витворили ярлик «Грінченківщина». Це як тавро. Поставили його на людину. Чекай арешту, а потім смерті. Тільки за Хрущовською відлигою у 1963 році з нагоди сторіччя від дня народження видано 2 томи праць Грінченка. І знову забуття. Колись, піднесений на недосяжну висоту, Грінченко був перетворений не тільки в нікчемність, а й у нікчемність шкідливу. І, по суті, перестав існувати як явище історії української літератури. Академік Білецький, 1965 рік. Єфремов писав, ім'я Грінченка для нас стало стягом. Комуністична система зробила все, щоб цей стяг було кинуто в багно, потоптано, знищено. Помер Грінченко у 1910 році в Італії, похований у Києві. Такого напливу людей, як на похороні Грінченка, не було відтоді, як проводжали в останню путь Шевченка. Лисенко на похороні Грінченка сказав, таких невтомних, завзятих діячів, борців громадських, якого ми в особі Бориса Грінченка втеряли, у пантеоні українських писателів зазначити можна дуже небагато. 3, 4, та й годі. Великий хист, незвичайна витривалість у роботі, скрашені великою любов'ю до рідного краю. Цитується за книгою «Борис Грінченко. Київ. 1990 рік. Том 1, сторінка 7. Коцюбинський сказав, нехай буде потіхою всій Україні, що він був серед нас, що його велика праця, його велика любов до народу не загинуть ніколи. А в них він ще довго житиме серед вдячних нащадків. Там само. Грінченко був виразником упевненості в тому, що своє майбутнє український народ незабаром візьме у свої руки. Не так швидко, як думав письменник, але його впевненість здійснилася. Маємо незалежну Україну. А як же це позначилося на відновленні величі імені Грінченка, популяризації його творів? Дуже і дуже кволо. А у 1990 році, ще за часів комунізму, видано твори у 2 томах. У 1996-1997 роках видано словарь української мови в 4 томах. Треба сказати, що творча доля у Грінченка таки нещаслива. Ми з лютою ненавистю накидаємося на комуноросів за те, що вони поплюжили нашого видатного, всенародно визнаного громадського діяча і літератора. І це цілком закономірно. Однак постає питання. Чи так ми цінуємо Грінченка, як про це говорив Коцюбинський? У Незалежній Україні в 1994 році видається 4-томник «Хрестоматії української літератури» та літературної критики під назвою «Українське слово».